Nem bírom átvenni, csak holnap lehet átvenni a nyereményeket. Nem mondták meg. Alattatlanak a személye nem nyert szerintem. Egy átnézem a telefonom. Leírtam a számát, ne keverjünk össze a szelvényeket. Azt mondom, szeret... Mindjárt kell mennem, ezt neki is jönni fog. Amúgy a Gramma 12, akkor már amúgy kíván már nem dolgozna, pakónak. Hely! Mondom ezt? Megláttad valamit? Ne. Kis náki. Hát ez is sajnálom, hogy nem tudom. Biztos átveszik, hogy tényleg akarnak magunknak. Ki kellett volna menni a sorsolásra. Nem tudom, én nem mentem ki.